motax mune waso ko tusalun te def na len laaj xewal gogou teranga joju yalla dina ko laaj wasal na nga laaj man arsalna ñanga yoni won ngir ñu jibanti jammi min xabbe ci sekk jek min rusulina ci sunu yonent laaj len aja'alna ndax def nañu min duni rahman fudul kunul yalla alatan ben yalla ya fudul buñu jamm naga laaj yonent yi laaj bobu nak dajana ak ñom ci laytul isra ci baytul muqaddas ñom ñep amana laaj bam man amana amna wala qadar sana wallahi yoni won nañu musa bi ayatina ci suñu keman ila fir'aun mu yobbu ko ci fir'aun wa mala'i ak mbolom fa khala wax musa inni naka man rasul rabbil alamin ma de yonente borom binde fi wala ma ja'ahum bamu len dikale bi ayatina ci suñu keman yu tektale na ab yonente la izan amtu lu xew um ñom yat akuna ñu retan min ha ci mom ci keman ya ngir ñaawalat wa ma nurihim wonunu len min ayatin ci ben keman illahi lu moy mom akbaru moy gëna mag min ukhti hajam ci morom ci mbokama keman ko yalla wacce ngir bëgg ñu gëm bu ñu né Musa jibar bi sa yalla ji wax ko mu teggi lolu bu ko teggé ñi defé né dañuy gëm ñu nuraat seen ak bew yalla wacce wat benen ndax moy bamu den wacce di wacce ndox fu nekk ndox fo tok ndox ma bal amar ci fexé bañu Musa bo ñaa wax ñaana yalla teggi ganu gëm mu ko teggi ñi del wacce bew yalla wacce deret lo def deret na ci nday nekk deret lo sol mu deret lo def muy deret muy keman yu bu ñaané bu Musa teggé rek buñu ñu del wacce na bew motax borom bi ne ma suno wacce ben keman lu moy moy gëna reey morom ma mbokama non lañ borom bi da japp ak mom ak Musa ñi gëna bew ba mu jëm far leen alak ben ñu la ci geej waxasnam nu bu jëlen japp rek bilansab ci mbugal waxasnam japp nañ leen bilansab ci mbugal bi amna at yu bekkorit ta waccatul mbay mi yaqku kel man tula def dara bañu jaxlé bañu waxé Musa Musa daldi né dana nu gëm Musa wax ndox mi ñew ñi del wat mel nañ melol ay téñ ñew na ay jërër ñew ay mbott lu nekk def na la lu ndax té ñom yar joon ñu delu wat deugal Musa waxalo ñu wax mom Firawna ak ñamu andal ya ayyuha sahir yow jibar bi wala lañ koy wax ut holana ñaanal nu rabbaka sa borom bima ci lan xay ahi de ko lare nak ak yow andaka fi yow ci yonent inana nakunu lam tudul dananu jup jëm ci gëm ye gëm yalla waye borom bi ne fala ma kasafna banu wuñe banu teggi anu ci ñom alansa mbugal gëma len tegon moy natuba benen yoon isan amti lu xam hum ñom yent so ñu firi lañ waxon wanada wona firawna firawna fi xawmi ci unitam firawna mu de wote ci bir awritam xala mu ne ya xawmi yeen sama nit ni alaysa li ndax ñeelu ma mulku misra ndax du ma mom ngoru misra du may borom bi may def ñep wa hasil anhar de may borom dex yi may dexu nil ak li ci ak dex yi soxi ko ci mom yeb mali mom da ci yoxe da ngay daw min tahti sama sof ci sofi pala bi afala tusu xana gisulen sama yaatu momel xana xol len sama daraja ak sama momel xol waji ku ñak ku layef ci ku amul solati am ana ndax man khairu ma gel min hazati ki muy Musa mi nga xamne la ci bi nga xewu mo mahinul ku doye di la wala yakadu yabinu ko xey manula xawla bana wax sax ndax lami jubul lami man la wax wala la ul khaylu teewu ni sanni ali ci kawam asawira tun ay lam min zahabin lami wurus loxay def jallak wurus aw jaawala dikamo and ak mo malaikatu malaikay muqtarin ni takhaffa karawna daldi wayfal khawma nitam ñaka ñoo xani andu xit fatina fa ata'uhu ñu top karawna weddi Musa inu naka ñu kanu nekkon ñu xawman di aw nit pass xani di ay say non la daldi def ne xol li seen digeenté mo xam nga ni rewunu tollo wunu man mi nga xey lu nekk amna ka pale bi nga xamni nekk ngi ci yi yeb ma ko ki nga xey mom momul dara amul dara wax sax manuko ñew nak leen fay jël ñom ñepp ñu bayyi ndax yalla moy melal nonu wayam zahiram da kay wayfal ta kaw di batinam dis lol gaay topi nak borom doli ja borom doli zahir bi bayyi Musa waaye borom bi nee na wala ma aasafuna bañu ma merloo bañu ma merloo de in taxam naa mbugal nanu minum ci ñoom fayul naa Moussa fa axraq naa nu labal leen fa axraq naahum nu labal leen ajmahina boole seen kenn desul fa jaal naahum nu def leen salafan ñuy royukaay ñuy waarukaay koo xay ku dëng ci ñoom nga war a waaroo wa masala nekk misaal lil axiri ñeel ña ca des xeet yi ci des war leen def royukaay xool leen wala maa duriba ba nga xeesa def na ibnu mariama doomi mariama mooy Issa masalan misaal isaan am ci lu xew xaw ma ko saw nit e si duuna ñuy reetaan minhu ci yonante bi wa xaaloo ñu wax ne alihatuna ndax suna yàlla yi xayrun moo gën am huwa wala Issa gën ndax boobu ndax yonante bi dafa wax ne ba yàlla wàccee ne innakum wa ma ta'budun min dunillahi hasabu jahannam yéen ak li ngeen di jaamu yépp matum jahannam ngeen antum la waridun tes ba ngeen di dugg yéen ak li ngeen di jaamu matam jahannam ngeen te jahannam ngeen jëf foofu nag kuy wax Ibn Sambari ne waaw yow Issa Issa dégg nu nga di ko tuub tàggaat ndayam tàggaat Issa Issa nu ko mu ne mu ne ku baax la mu ne Issa nasaraay jaamu nañu Issa ginnaawam mu ne waaw mu ne Xuseyru yahuti jaamu nañu ko mu ne waaw mu ne ko banu fulaani ngir diwitam malaaka dañuy jaamu malaaka waaw kon nag ñooñu noog li ñuy jaamu yépp ñu nga jëm ku du ñooñu duñu yàlla ku leen jaamu safara ngay jëm kon nag kontaan mi fi bu Issa demee safara ak Xuseyru malaaka yi suñu yàlla àndal ci ak moom su dara nekku si yonente bi ne tekk di xaar wax yu gaa ñi daal di ne jaaxle ne daal di koy xaqataay reetaan ñu ne moo foofu lañu ko ne ndax suñu yàlla yi ñoo gën wala Issa gën kon nag bu Issa demee sawara suñu yàlla yi dem sawara dara nekku yàlla ne leen ña nga xëy dogal naa ci ñoom ñu doon def lu baax ci jëkk day ñu sori safara lañu borom bi ne ko maa dara boobu sadduñu Issa ci yow misaal illaa jadala lu may daggee te itam bal hum ñoom bal li am hum ñoom xawma nit lañoo doon aw nit lañu ñoo xam ne xasi mun a woy xuloo waa lañu woy tar xuloo laa lañu xuloo lañu ak yow moo tax ñu ne moom moo ko tey ñu bëggoon a mën a yàqal ñi ci des ñu néew kattan ñu néew seetlu innakum wa ma ta'buduna min dunillahi yéen ak li ngeen di jaamu kooku yàlla waxul innakum wa man ta'buduna ba mu nee maa rek lañu xam ne lu amul xel la ndax maa li xayr xaaqil lay wàcc ku dul am xel moom ngay wax maa mu ngay jëfee maa bu dee lu am xel man ngay jëfandikoo kon ak yéefar yi nga xam ne xërëm yi nga xam ne dañ koy jaamu mu di ay xeer ak lu ñuy tabax amuñu xel booba dafa Issa génne ku Xuseyru malaaka yi ba mu nee maa rek da Issa génn Xuseyru génn malaaka yi génn innakum wa ma ta'buduna la wax newul innakum wa man ta'buduna ndax maa lu amul xel la yéen ñooñu nag amul xel ak la nga xam ne yéen a koy jaamu ci amuñu xel mu di xeer yéen i matam jaanam waaye nag andi ñu ko rek pour mën a bëgg a daggee ak moom dong moo tax ñu tudd ko